Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 kwietnia, Wielka Sobota, jest szósta. Serwis przedstawi Radosław Mróz. Wyrażamy wstyd za zniszczenia, wojnę, zgorszenie, mówił papież Franciszek na zakończenie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. W Warszawie na ulicę wyszło kilka tysięcy ludzi. To była największa droga krzyżowa w Polsce. W tym serwisie także o decyzji Amerykanów. Po raz pierwszy wysyłają do Europy myśliwce F-35. Na początek Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum i mocne słowa papieża. Franciszek mówił, że w Wielki Piątek znów wracamy przed oblicze Boga ze wzrokiem spuszczonym ze wstydu. Wyraził wstyd za śmierć migrantów, przemoc, dyskryminację i tchórzostwo. Prosił o przebaczenie, ale mówił także o sercu pełnym nadziei. Papież siedmiokrotnie użył słowa hańba. Piętnował egoizm, obojętność wobec cierpiących, tchórzliwą ucieczkę przed odpowiedzialnością, chciwość i skąpstwo. Mówił o zgorszeniu sianym przez ludzi Kościoła. Wstyd za codziennie przelewaną krew niewinnych kobiet, dzieci i migrantów, prześladowanych za kolor skóry, pochodzenie, za wiarę w Boga. Wyraził nadzieję, że Bóg, jak powiedział, będzie nas traktował z miłosierdziem, a nie tak, jak na to zasługujemy. W rozważaniach Drogi Krzyżowej autorstwa francuskiej biblistki Anne-Marie Pelletier znalazły się słowa, że Chrystus umarł na krzyżu również za nasz dzisiejszy świat, pełen cierpienia, strachu i nędzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A drogi krzyżowe przeszły także ulicami wielu polskich miast. Ta największa była w Warszawie. Rozważania, których motywem przewodnim jest troska o bliźnich, napisało małżeństwo. Konrad Ciesiołkiewicz i dziennikarka Brygida Grysiak. Dziś rozważam Twoją mękę, Panie, i modlę się, i płaczę. A ile razy sama skazałam Cię na śmierć? Plotka, oszczerstwo, hejt w sieci skazuje Jezusa na śmierć. Myślę, że coś tam jest w tej drodze. Każdy na swój sposób rozważa tą drogę krzyżową. Każdy sobie coś tam postanowił, żeby na przykład za zdrowie czyjeś, czy na przykład o zdanie matury dla swojej córki czy syna, no ja wiem. No każdy tam sobie coś wyobraża, żeby było lżej w życiu. Z uczestnikami Drogi Krzyżowej w Warszawie rozmawiał Grzegorz Maciak. A dziś Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Dla apostołów był to dzień największej próby. Według tradycji po śmierci Jezusa pouciekali. Jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była jego matka. Dzień wielkiej ciszy, zadumy, żałoby. Kościół nie sprawuje Eucharystii. Dzisiaj również jeszcze jej nie spożywa, bo zabito Pana. Bóg został pochowany w grobie. Ale właśnie w tym momencie, jak wyznajemy, Chrystus wstąpił do piekieł, do otchłani, by tam otworzyć bramy, by wypuścić wszystkich z niewoli do nieba. Mówił redemptorysta ojciec Marek Krzyszkowski. Tradycją Wielkiej Soboty jest także święcenie pokarmów oraz odwiedzanie kościołów i modlitwa przy grobie Jezusa. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Stany Zjednoczone po raz pierwszy wysyłają do Europy nowoczesne myśliwce F-35. Samolot wezmą udział w ćwiczeniach prowadzonych w ramach operacji wzmacniania wschodniej flanki NATO przed zagrożeniem ze strony Rosji. Dowództwo amerykańskich sił powietrznych poinformowało, że do Europy poleci niewielka liczba myśliwców wielozadaniowych F-35A należących do 388 Dywizjonu Lotniczego, który stacjonuje w bazie Hill w stanie Utah. Szkoleniowa misja jest kolejnym etapem rozwoju programu F-35, który pozwoli siłom powietrznym zademonstrować zdolności bojowe myśliwców piątej generacji, napisano w komunikacie. Amerykanie podkreślili, że rozpoczynająca się w najbliższy weekend operacja jest przygotowaniem do planowanej na rok 2020 stałej obecności F-35 w Europie. Dowództwo Sił Powietrznych USA nie podało, w której europejskiej bazie będą stacjonować myśliwce. Wiadomo natomiast, że ich misja potrwa kilka tygodni. Departament Obrony podkreślił, że rozlokowanie samolotów odbywa się w ramach operacji wzmocnienia wschodniej flanki NATO, będącej odpowiedzią na rosyjską inwazję na Ukrainie. Decyzję o wysłaniu nowoczesnych myśliwców F-35 do Europy podjął rząd Baracka Obamy. Eksperci zwracają uwagę, że administracja Donalda Trumpa kontynuuje te działania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Złotoryi na Dolnym Śląsku, jak w domu wielkiego brata, strażnicy miejscy przestrzegają mieszkańców przed złamaniem prawa. To dzięki dołączeniu do kamer monitoringu specjalnych megafonów. A mikrofon stoi przy biurku oficera dyżurnego. Jak to działa? Sprawdzamy. Niewielkie boisko obok siłownia pod chmurką. W tej chwili nie ma tutaj nikogo, jest za to regulamin, który spróbuje naruszyć. Patrzy na mnie kamera, ale takich kamer w całym mieście jest wiele, może nie zauważą. Dzień dobry, centrum monitoringu się kłania. Proszę nie wchodzić na obiekt w butach niesportowych. Proszę opuścić i przy okazji ten papier, który pan opuścił, proszę też zabrać z sobą.

How I Want You, John Porter. Tak zaczynamy. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa w Wielką Sobotę. Koszyczek ze święconym już gotowy? Trzynaście minut po szóstej. Przed wielkanocnymi spotkaniami, tak sobie pomyślałam, te spotkania oczywiście będą odbywały się przy stole, więc warto choć pomyśleć nieco o tężyźnie fizycznej. Dziś gościem Henryka Sytnera jest Człowiek z pasją. Medal dla każdego. To się nazywa prawdziwa pasja. Tomasz Kozłowski nie wyobraża sobie życia bez skakania ze spadochronem. Co tak wciąga do tego sportu? O, wiele rzeczy wciąga, bo to jest nieprawdopodobne spotkanie z przyrodą w takim zupełnie innym wymiarze, ale też spotkanie z sobą samym. To jest pokonywanie swoich lęków, słabości. Jak się to zobaczy, swoje lęki i potem swoje zwycięstwa, minutę później jak się ląduje, to bardzo mocno to czuć. I myślę, że to jest ten główny atut tego sportu, że to wszystko jest skondensowane, jest sama esencja. A ile lat pan już skacze? 10 lat. No tak, mam prawie 1300 skoków w tym czasie zrobione. Pamięta pan ten pierwszy? A, oczywiście, ja napisałem książkę o tym, więc go opisałem. Ja się strasznie bałem oczywiście na wszystkie te rzeczy, które widziałem, patrzyłem przez czarne okulary, sądząc, że zaraz się rozpadnie samolot albo że się coś stanie złego. Też no, satysfakcja po tym pierwszym skoku jest niezapomniana. Ja miałem dwa razy w życiu zakwaszoną twarz od uśmiechu. To było jak się urodził mój syn i drugi raz właśnie po wylądowaniu po tym pierwszym skoku. No, chyba olbrzymi lęk towarzyszył. Tak, rzeczywiście, ale te wszystkie skokowi. Tak, te emocje się bardzo szybko zmieniają, bo w momencie, kiedy się człowiek oderwie od samolotu i widzi, że spada i nic złego się nie dzieje, no to wtedy to wszystko się zmienia na pozytywne emocje. To był pierwszy skok, a później już były następne i chyba bardziej skomplikowane ewolucje. Tak, potem były skoki w formacjach. To są tak zwane formacje płaskie, gdzie wyskakuje kilkunastu skoczków i budują różne figury w powietrzu i rekonfigurują te układy. I to jest bardzo fajny sport, bo czy odmiana tego sportu, ponieważ trzeba się rzetelnie przygotowywać potem, żeby no, w te 50 sekund wykonać zadanie i kilka zmian tych figur. Skoków było dużo. No ale ten jeden, o którym już wspomnieliśmy, to był skok życia, można tak powiedzieć, z wysokości 11 kilometrów. Tak, rzeczywiście, my skoczyliśmy 2 lata temu, przygotowując się wcześniej przez 2,5 roku do tego skoku i polecieliśmy balonem na ogrzane powietrze na wysokość 11 120 metrów. Tam balon zaczął zniżanie i my rozpoczęliśmy ewakuację, ostatecznie skoczyliśmy z 10 735 metrów, ustanawiając rekord Europy w wysokości skoku i nieoficjalny rekord świata, ponieważ jesteśmy jedyną formacją spadochronową, która skoczyła ze stratosfery z balonu. Tych osób, które skoczyły ze stratosfery z balonu, jest 8 w tej chwili. Jak wygląda wyposażenie skoczka na tej wysokości? No to są dwie rzeczy, które są niezwykle istotne, czyli zaopatrzenie skoczka w tlen, czyli musi mieć maskę, całą instalację tlenową, no i zabezpieczenie się przed temperaturą, ponieważ tam było minus 60 stopni, więc my mieliśmy bieliznę termoaktywną, na to bieliznę elektryczną ogrzewaną z akumulatorów, potem kombinezon puchowy i na to kordurowy, taki bardzo gruby kombinezon, ponieważ musieliśmy też zabezpieczyć wszystko, bo my spadaliśmy w pewnym momencie 356 km na godzinę, więc te ubrania musiały być naprawdę porządne. Czyli pasja trwa i na pewno są bogate plany, ale o których już opowiemy innym razem. Tak jest. Henryk Sytner, bardzo dziękuję. Bielizna elektryczna. Oby nam się tej Wielkanocy nie przydała. Poranna świąteczna rozgrzewka za nami. Teraz już z czystym sumieniem możemy porozmawiać o kulinariach. A tych w dzisiejszej audycji na pewno nie zabraknie. A o tym, co przygotowaliśmy na dziś, już za chwilę. Take me to the heads. I'll drag. To Trójka, już 20 minut po szóstej. Wstajemy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A dziś w poranku między innymi o filmie animowanym Książę Egiptu, a dokładnie o muzyce do niego. Zaczyna się od utworu Deliver Us, pieśni hebrajskich niewolników. Już tutaj możemy usłyszeć, że muzyka z filmu to połączenie kultur. I jeśli pierwszymi dźwiękami całej ścieżki będzie samotna trąbka, to później dołączy do niej szereg bębenków i fletów kojarzonych z regionem Bliskiego Wschodu. Wioletta Myszkowska o animacji, dla której inspiracją była historia wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej, to za mniej więcej 20 minut, a za godzinę o tym, jak robi świąteczne porządki domowy pomysłowy Dobromir. Oczywiście możemy kupić produkt gotowy do oczyszczenia kuchenki, do oczyszczenia zlewu, do oczyszczenia czajnika, ale w tym samym względzie możemy użyć domowego kwasu, czyli na przykład kwasku cytrynowego albo octu. I to również bez problemu wyczyści nam takie zabrudzenia jak kamień właśnie. O tym i innych domowych patentach w poranku mniej więcej 20 minut po siódmej, a ja przyznam się przy tej okazji Państwu, że od wielu, wielu lat nie używam już do czajnika innego od kamieniacza niż kwasek cytrynowy, naprawdę polecam. A jak już jesteśmy w kuchni, to chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jajka. Wszędzie jest jajko, dlatego że rodzi się nowe życie i mamy tutaj działania symboliczne i działania sezonowe, bo pamiętajmy też, że na wiosnę kury będą się niosły coraz obficiej, dzień jest dłuższy, wszyscy się cieszą, wszystko rośnie i wzrasta i płodzi i to też odrodzenie życia świętujemy o tej porze roku. Czego właśnie Państwu życzymy, a o wielkanocnym i nie tylko jaju, między innymi Agnieszka Kręglicka u nas, ale jajo jaju nierówne. Najczęściej się używa kurzy. Jest ich najwięcej. Hodować jest ich najwięcej. Przepiórcze to już specjalnie trzeba je chować, bo to są małe, rozbiegane stworzenia. Ale te inne się nadają? No, wszystkie się nadają. Gęsie i kacze bardzo chętnie ludzie jedzą. Po ugotowaniu wyglądają identycznie. Surowe tylko się różnią. A jakie jaja u Państwa w koszyczku wielkanocnym? Można się pochwalić 22,7 trójek o jajkach tuż przed ósmą, a kilkanaście minut wcześniej porozmawiamy o modzie na duńskie meble. Konkurencja jest bardzo duża. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że aż tak duża. No my mijamy się z osobami, które są z Japonii, z Ameryki, z Australii. Też Rosjanie interesują się ostatnio tym designem, co mnie bardzo zaskoczyło. I ta moda dotarła również do Polski. W sobotnim poranku jak zwykle zabierzemy Państwa również w podróż. A dokąd? Dziś zwyczajnie nie mogło być inaczej. Wyspa Wielkanocna została odkryta przez holenderskiego żeglarza właśnie w niedzielę wielkanocną. Było to w drugiej połowie XVIII wieku i stąd wzięła się jej europejska nazwa. O Wyspie Wielkanocnej w dzisiejszej audycji podróżnej o 8:30, a jeśli Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech rozbudzą Państwa apetyt na zwiedzanie Wyspy Wielkanocnej, to polecam Terminal 3. La luna y las estrellas. Aquí no había nada, solo el infinito. A dziś w terminalu 3 Słońce, Gwiazdy i Bezkres, czyli o pierwszej podróży lotniczej z kontynentalnego Chile na Wyspę Wielkanocną właśnie. No i to prawie wszystko u nas, a reszta w swoim czasie. Across your face,

Zaśpiewała ona kołysankę Jochewet, matki Mojżesza. I to w kilkunastu językach, w tym po polsku. Nie płacz, maleńki, nie lękaj się, sza. Smacznie w łóżeczku swym śpi. Ale balansowanie pomiędzy różnymi wpływami muzycznymi to nie jedyne wyzwanie, przed którym stanęli twórcy animacji. Innym był głos Boga. Here I am. Filmowcy poświęcili mnóstwo czasu na prześledzenie historii kina pod kątem tego, w jaki sposób Bóg zwracał się do ludzi. Raczej przeważał ton majestatyczny, władczy i pełen mocy. Bóg zawsze mógł liczyć na kilka dodatkowych decybeli. W Księciu Egiptu zdecydowano się na coś zupełnie innego. Usłyszeliśmy, jak Bóg szepcze. Take the sandals from your feet. For the place on which you stand is holy ground. W dodatku głosem Vala Kilmera, który użyczył go również samemu Mojżeszowi. W ten sposób twórcy chcieli pokazać głos Boga jako dźwięk, którego źródła należy szukać wewnątrz człowieka, a nie na przykład w majestatycznie spiętrzonych chmurach. Przez to scena spotkania Mojżesza z Bogiem stała się bardzo osobista. Była to trudna scena również dla Hansa Zimmera. Wspominał on nawet, że w chwili załamania uznał, że napisanie muzyki do niej jest nie do wykonania. W końcu jednak udało mu się oddać zarówno intymność, jak i ten szczególny moment, kiedy Bóg pokazuje nagle Mojżeszowi swoją wszechpotężną stronę. Mojżesz w Księciu Egiptu to człowiek, który spotkał Boga sam na sam i zdecydował się mu uwierzyć. Po pierwsze w to, że pójście w pojedynkę do najpotężniejszego człowieka na ziemi z żądaniem, które na pewno mu się nie spodoba, ma sens. Po drugie, że sam jest odpowiednią osobą do tego zadania, w co Mojżesz szczerze wątpił, ale uwierzył, kiedy spojrzał na siebie oczami Boga. Albo, jak napisał Steven Schwartz w piosence, z której jest wyjątkowo dumny, oczami niebios. Through Heaven's Eyes śpiewana jest przez teścia Mojżesza, kapłana Jetro, któremu głosu użyczył piosenkarz i aktor Brian Stokes Mitchell. Śpiewa o tym, że jedno włókno w makacie, choć jego kolor jasno lśni, nigdy nie pozna, jak ważną ma rolę w całym złożonym wzorze. Piosenka mówi o tym, że powinniśmy na siebie patrzeć tak, jak patrzy na nas Bóg, w trochę szerszym kontekście i na pewno z większą miłością. A single thread in a tapestry, though its color brightly shine, can never see its purpose in the pattern of the grand design. And the stone that sits on the very top of the mountain's mighty face, does it think it's more important than the stones that form the base? So how can you see what your life is worth or where your value lies? You can never see through the eyes of man. You must look at your life. Look at your life through heaven's eye. A lake of gold in the desert sand is less than a cool fresh spring, and to one lost sheep a shepherd boy is greater than the richest king. If a man lose everything he owns, has he truly lost his worth? Or is it the beginning of a new and brighter birth? So how do you measure the worth of a man in wealth or strength or size? In how much he gained or how much he gave? The answer will come. The answer will come to him who tries to look at his life through heaven's eyes. That's why we share all we have with you, though there's little to be found. When all you've got is nothing, there's a lot to go around. No life can escape being blown about by the winds of change and chance. And no, you never know all the steps. You must learn to join the dance. You must learn to join the dance. You can never see with your eyes on earth. Look through heaven's eyes and look at your life. Look at your life. Look at your life through heaven's eyes. A scenariusz filmu Książę Egiptu został przełożony na musical przez Filipa Lazebnika. W październiku tego roku będzie można go obejrzeć w Stanach Zjednoczonych, natomiast światowa premiera odbędzie się za rok w Danii. To promocja. Jedziemy dalej, kochani, proszę. Proszę. Halo. Kto tam się znowu wygłupia? Ja. Kto tam gra? No ja, Wojtek. Szanowni Państwo, Jego inteligencja Wojciech Książę Młynarski. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom. Święta wykorzystajmy też do wspomnień. Nie mam nic przeciwko temu. Fragmenty trójkowego benefisu Wojciecha Młynarskiego przypomnimy Państwu w niedzielę o 17:05. Ktoś mi powiedział nawet, że stosunkowo rzadki rym. Czosnek do wiosny. Zapraszam, Artur Andrus. O, jak dobrze jest chwilę posiedzieć w cieniu tego słowa, bynajmniej. Autopromocja. Przyłączam się do zaproszeń Artura Andrusa. Benefis Wojciecha Młynarskiego to naprawdę wyjątkowa świąteczna rzecz. Taki trochę prezent od nas dla Państwa. Tu trójka, 12 minut przed 7:00, o ostatniej sesji nagraniowej Johnny'ego Casha, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 2002 roku schorowany Johnny Cash został po raz ostatni namówiony przez producenta Ricka Rubina, aby wszedł do studia i nagrał jeszcze kilkanaście piosenek. Wśród tych, które Rubin przedstawił Cashowi, była także piosenka rockowa, ciężka bardzo w treści, zespołu Nine Inch Nails, kompozytora Trenta Reznora, Hurt, czyli Ból. Johnny Cash się zastanawiał, czy nagrać tę piosenkę, a potem zaśpiewał ją tak, że ciarki przechodzą. Dziś się zraniłem, by zobaczyć, czy wciąż coś czuję. Skupiam się na bólu jedynej rzeczy, która jest prawdziwa. Czym się stałem, mój najsłodszy przyjacielu? Wszyscy, których znam, na końcu zawsze odchodzą. Mogłem mieć to wszystko, moje ponure imperium. Noszę swą koronę cierniową, spoczywając na tronie kłamcy, przepełniony złymi myślami, których nie potrafię naprawić. Splamione upływającym czasem uczucia zanikają. Stałeś się kim innym, a ja wciąż tkwię tutaj. Czymże się stałem, mój najsłodszy przyjacielu? Zawodzę cię, sprawiam ci ból. Gdybym mógł zacząć od nowa, milion mil stąd, odnalazłbym drogę. Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Trudno się nie zgodzić, jedna z najbardziej przejmujących piosenek. Johnny Cash, Hurt. A Korneliusz Pacuda z opowieścią ze świata muzyki country wraca za tydzień. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. We'll be right back.